الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد نفی اثبات دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائے اندر بوٹی مشک مچا جا پھولن تے آئی ہو جیے مرشد کامل باہو جے لائی ہو اے تن میرا چشمہ ہوئے میں مرشد ویکھنا رجاں لو دے مڑ لکھ لکھ چشمہ ہک کھولا ایک کجا ہو اتنا ڈٹھیا مینو سب ول بھجا ہو مرشد دا دیدار با مینو لکھ کروڑا حجاں ہو سن فریاد پیران دیا پیران میری عرض سنی کن تر کے خبران دے جتھے مچھلی نہ بیندے ڈر کے ہو شاہ جیلانی غوثِ سب دانی، میری خبر لے آ جھٹ کر کے، تسبیح پھری دل نا پھریا کی لینا، تسبیح پھڑ کے ادب نیو سکھیا کی لینا، علم نو پڑھ کے جم دے نہیں باہو، پاوے لال وڑ کڑ کڑ کے